Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ma więcej zalet niż wad, mówi o opłacie drogowej marszałek Sejmu. Krytykuje lider PO. Wotum nieufności dla ministra rolnictwa negatywnie zaopiniowane przez sejmową komisję. Aresztowano Polaka zatrzymanego podczas zamieszek w Hamburgu. Sejm pracuje nad projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych przygotowanym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Projekt między innymi wprowadza nową opłatę drogową, która ma być wliczana w cenę paliw. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski jest zdania, że rozwiązanie to ma więcej zalet niż wad. Osobiście podróżuję bardzo dużo po Polsce, jeżdżę również tymi drogami lokalnymi, drogami gminnymi, drogami powiatowymi. One bardzo odstają od dróg krajowych, od autostrad, dróg szybkiego ruchu. Nie mają samorządy pieniędzy, więc to jest świetny pomysł na to, żeby przyspieszyć remonty i budowy. Zdaniem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny Prawo i Sprawiedliwość oszukało Polaków, ponieważ wbrew wcześniejszym zapowiedziom wprowadza nowe podatki. Chciałbym, aby każdy właściciel samochodu pamiętał o tym, że wprowadziliście opłatę paliwową, mówił podczas sejmowej debaty nad projektem ustawy o funduszu drogowym lider Platformy. Podwyższacie podatki, bo nie potraficie wydawać pieniędzy. Nie potraficie korzystać z funduszu drogowego. Przecież wy macie pieniądze na remonty dróg. Z 35 miliardów wydaliście niecałe 25. Dlatego chciałem złożyć wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu waszej ustawy. Opłata drogowa dla benzyny i oleju napędowego ma wynieść 20 groszy za litr. W przypadku gazu prawie 37 groszy. Wotum nieufności dla ministra rolnictwa negatywnie zaopiniowane przez sejmową komisję. Krzysztofa Jurgiela krytykuje PSL, Nowoczesna i Platforma Obywatelska. O rosnący problem ASF pytała ministra wiceprzewodnicząca komisji Dorota Niedziela z PO. Ostatnio na wschodzie wykryto 29 kolejnych ognisk choroby. Minister rolnictwa jest odpowiedzialny za po pierwsze zmniejszenie rozszerzania się, a po drugie łagodzenie skutków ASF-u. I tu między innymi, co się takiego stało, że przez 2 lata musieliśmy czekać, żeby ktoś się zabrał porządnie za bioasekurację? Krzysztof Jurgiel odpowiada, że rząd przyjął w tym tygodniu ustawę mającą wzmocnić walkę z ASF, a resort ustabilizował sytuację na głównych rynkach rolnych w kraju. W 2015 roku cena mleka była niecałą złotówkę. Dzisiaj aż dzwoniłem do paru dostawców, złoty 50, złoty 60. Jeśli chodzi o wieprzowinę, mamy 5,50 średnia cena, była za czasów poprzedniej koalicji 3,50. Rynki w mojej ocenie zostały ustabilizowane. Po południu odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. Aresztowano Polaka zatrzymanego podczas zamieszek w Hamburgu. 3 innych Polaków pozostaje do dyspozycji prokuratury. W rozmowie z Polskim Radiem rzecznik prasowy Sądu Krajowego w Hamburgu Kai Wanzen potwierdził, że sąd uznał jednego z 4 aresztowanych Polaków za winnego dokonania czynów zabronionych. Władze Hamburga powołały specjalną komisję śledczą, która bada sprawę. W skład komisji weszło 110 policjantów i prokuratorów z Hamburga oraz 60 z pozostałych landów. Komisja dysponuje ponad 2000 zdjęć ze starć z policją oraz ponad 100-godzinnym materiałem filmowym. Trwa analiza tego materiału. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Lech Wałęsa wyszedł ze szpitala. Były prezydent trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku kilka dni temu z powodu problemów z krążeniem. Lekarze zalecili Lechowi Wałęsie odpoczynek. Były prezydent ma się jeszcze zgłosić na kontrolę medyczną. Lech Wałęsa jeszcze zanim trafił do szpitala zapowiadał, że 10 lipca weźmie udział w kontrmanifestacji na krakowskim Przedmieściu w czasie obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Pobyt w szpitalu mu to uniemożliwił, ale były prezydent już zadeklarował, że pojawi się w czasie następnej miesięcznicy w sierpniu. Na ślady metropolii scytyjskiej natrafili archeolodzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas prac wykopaliskowych w Chotyńcu koło Jarosławia. Odkrycie potwierdza obecność tego zamieszkującego północne okolice Morza Czarnego ludu koczowniczego także na terenie Polski i dzisiejszej Europy, mówi rzecznik uczelni dr Maciej Ulita. To jest ogromne grodzisko. Ten teren zajmuje 43 hektary. To znaczy, że była tam potężna siedziba, która być może była bazą wypadową jeszcze dalej. Odkrycie w Chotyńcu będzie wymuszało zmianę map historycznych, szczególnie jeżeli chodzi o zakres oddziaływania kultury scytyjskiej na Europę. Dotychczas nie zakładano, że kultura scytyjska sięgała tak daleko na zachód. To odkrycie potwierdza, że ich wpływy sięgały znacznie dalej niż kiedykolwiek się komukolwiek wydawało.

zaśpiewa piosenkę o Japonii. A zaczniemy od zupełnie innego tematu. Przypomnimy Państwu taką instytucję, która kiedyś w czasie wakacji była bardzo ważna, bo dzięki tej instytucji dało się jakoś przeżyć, wsparcie finansowe się otrzymywało. Mówię tutaj o poczcie. Chodziło się na pocztę, odbierało się przekazy. W każdej miejscowości turystycznej poczta to było jedno ze strategicznych miejsc, jedno z najważniejszych miejsc, że już nie wspomnę o takim normalnym, klasycznym, wakacyjnym kupowaniu znaczków, wysyłaniu kartek pocztowych. Czy jeszcze ten zwyczaj obowiązuje w czasach internetu, SMS-ów, MMS-ów? Nie wiem. W każdym razie pocztę na początku dzisiejszego wydania powtórki z rozrywki Państwu przypomnimy w skeczu Kabaretu Zachodni, a zaraz potem zaśpiewa warszawskie kombo taneczne. To jest piosenka z drugiej płyty tej formacji Ecie Pecie. Przystanek zachodni. Prezentuje Kabaret Zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry, zwykły czy polecony? Nie, poproszę rajstopy, dwójki, trzy żółwki, te tutaj po lewej, karmę dla psa, kalendarz taki z kwiatami, ciastka, nie te z czekoladą, te za paluszkami w prawo, o te, parasol, hula hop. Chwileczkę, ale tutaj jest poczta. Jak pan chce na zakupy, no to zapraszam do sklepu. A niby czemu, skoro tutaj są te rzeczy? Tutaj są przy okazji. Nikt tego nie kupuje. To po co je pan wystawia, jak nic nie kupuje? A nuż ktoś będzie przypadkiem potrzebować. No, czyli jak w sklepie. Nie. Tu jest poczta, a te rzeczy są przy okazji. Przy okazji czego? Wysyłania listów. Tak, no to poproszę znaczek na list. Tak? A ma pan list? Jeszcze nie mam. Będzie list, to panu sprzedam. Mam list w głowie, ale jeszcze nie spisany po prostu, no. Ce, na pewno. Droga Aniu, z góry przepraszam, że tak długo nie pisałem, ale miałem remont i przeprowadzkę. Ależ w pan grudniu... zmyśla? No dobrze, już dobrze. Sprzedam panu ten znaczek. No to oprócz znaczka poproszę jeszcze rajstopy, trzy żółwki, karmę dla psa, kalendarz, ciastka, parasol i hula hop. 78 zł 49 groszy. A może mi pan powiedzieć, po co w ogóle to panu? A nóż mi się do czegoś przyda. Jeżeli by mnie ktoś zapytał, czego pragnę dziś, co naprawdę mnie porywa tak, do forsy tylko sięga moja najtajniejsza myśl, do forsy, której tak nam wszystkim brak. Pogląd na świecie, to Ecie Pecie, na Ecie Pecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie, to Ecie Pecie, za Ecie Pecie cud rozkoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że Ecie Pecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj busz, nie zrywaj ryż, na wszystko jest recepta już, bo Ecie Pecie to anioł stróż. Aleje ujazdowskie słyszą z tych tysięcy par, co pośród drzewek pragną rozkoszy rywać. Wygodniej byłoby w mieszkaniu ten przeżywać czar. By mieszkać, to odstępne trzeba dać. Pogląd na świecie, to Ecie Pecie, na Ecie Pecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie, to Ecie Pecie, za Ecie Pecie cud rozkoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że Ecie Pecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj dusz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już, bo Ecie Pecie to anioł stróż. nam się Aleńka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chuć. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radziciła. A, witamy, witamy. Witamy. To niespodzianka, pan Jan Skrzetuski do nas dobił. Witamy, Jasiu. Panie Janko, później. Wasz mość zapewne z jakimś ordynansem jedziesz, no, tak? No właśnie, z rzędzianem. Tak, to pański ordynans, tak? Tak jest. Oj, tak, oj. Niedobrze, wasz mościowie. Oj, niedobrze mówiłem. Niedobrze. Micis, że niedobrze mówił też, tak. Niedobrze. A dlaczego niedobrze? A ja nie wiem, a to przecież wasz mość pierwszy zaczął, oj, niedobrze, niedobrze, więc my za panem, nie? No u nas jak kto powie, że niedobrze, no to zaraz wszyscy za nim. Tak, no bo znowu jak kto powie, że dobrze, to wszyscy myślą, że tylko jemu dobrze. Znaczy komu dobrze? No, no temu, co mówił, nie? Tak. No a kto mówi, że dobrze? Pan Zagłoba bodajże mówił, ja? Że mu dobrze. Nie, o, żadną miarę. Proszę mi nie imputować, bo mam impetyk, jak mi kto imputuje. Ja pamiętam, jako pan Longinus pod Bipięta ślubował imputować 3 tureckie głowy, nie? Importować. Amputować, panie Janku, amputować. I to jednym ciosem miesza, tak, ale tak, nie tak. Jak nie mógł, bo co mu się dwaj wysocy Turkowie w rzędzie ustawili, to trzeci zaraz przy nich kordoplę. Otóż to, albo dwóch kordoplów, a trzeci rajtar jako tyka. Ta. Nie rajtar, jeno janczar. Rajtar bywa u Szwedów, a Janczar u Turków, nie? Tak, i owszem, ale gdy się przypadkiem Janczar z rajtarem skrzyżują, wtedy z onego związku rodzi się Janta. Jezus Maria. Któren po stepie nocą wyje. Oj, strasznie. A we fraucymerze księżnej Gryzeldy w Łubniach, gdy panna Zasławska Faustyna zaszła z pewnym pancernym towarzyszem zresztą, to 6 pancer Faustynków po tym mieli, bardzo zacnych, bo kumulacyjnych podobno. Tak? Ba, toć u nas na Zadnieprzu jedna panienka, nie mogąc się doczekać kopii aktu urodzenia, kopię usarską powiła, z tym, że oryginał gdzieś zaginął, a duplikatu nie wydano. A czy to był duplikat kopii, czy też kopia duplikatu, boć to różnica? To był taki duplikat kopii duplikatu, czyli replika piki, a może pika repliki. Replik stancalancy jakby. Duplikatu, replikatu, tfu. Nie mam nic. No sam już nie wiem. Oj, niedobrze. Oj, niedobrze, niedobrze. O, już wiem, czemu na początku mówiłem, że oj, niedobrze. No, czemu? Otóż dlatego, oj, niedobrze, że król jegomość dał mi pod ekomendę czambulik. No dobrze. To niedobrze. A dla czambulika muszę mieć przecież kosz. O, to racja, to tak. Zarówno Tatarzy, jak i Kozacy muszą mieć kosz tatarski. Muszą. Tak, muszą. No, względnie kozacki. Względnie kozacki, ale muszą mieć kosz. Tak. I jak opowiada przysłowie, czambuł tatarski bez kosza, jak baba bez biustonosza. Gdybym miał kosz, to bym mógł zostać atamanem koszowym. No. I ordyńcy by mnie w koszu nosić musieli. Jakby cię nosili, panie. To byś, panie Andrzeju, był atamanem koszowym, nie koszowym, przepraszam, jeno noszowym, nie? No, tak. No, noszowym, ale i koszowym. Te. Ja wiem, dlatego, że mój ata był tatamanem, to znaczy mój tata był, prawda, atamanem koszowym, noszowym, kontraktowym, chociaż honorowym, który właśnie kosił nosze. Co ja gadam? Nosił kosze, prawda, razy kilka, ale tylko do czasu, gdy ponosił niejakiego wilka Józefa, który się był okazał wilkołakiem Bazylim. Może by my wypili. Rozsądnie właśnie mówisz. Z tym, że korkociąga nie mamy. To nic, panowie. Małośmy to szyjek tatarskich na cieli, żebyśmy jednej ode pół litrówki uciąć nie umieli. Siable w dłoń, kolem. Niedobrze, koledzy, niedobrze. Pan kasztelan Kijowski ma do nas jakieś pretensje. No, ale kto taki ma te pretensje? Pan kasztelan Kijowski. No, ale a kto to taki? Kto? Jakże kto to taki? Przecież to pan Stefan Czarniecki. A, to on jest kasztelanem Kijowskim? Pan? Rzecz jasna. Jeszcze w roku 1655 otrzymał ode króla nominację. Tak? Ale przecież w Kijowie kozacy, to jakiż z niego kasztelan Kijowski? No to co, że kozacy? Tam kozacy, a on kasztelan. No. Król jegomość nigdy się takowymi duperelami nie przejmował. Nie, no faktem, waszmościowie, że gdym się kiedyś o zaległy żołd upominał, to Jan Kazimierz Żołdu co prawda mi nie zapłacił, ale dyplom na podkomorzego hamburskiego to mi przyznał i to z własnoręcznym podpisem. To jeszcze nic. Ja prawdę mówiąc mam tytuł podczaszyca szanghajskiego. O Jezu. A pan, panie Andrzej, jest tylko chorążym orszańskim. Tak, tylko, a tylko. Nie tylko, nie? A nie tylko, bo także samo pod stolim nowojorskim i koniuszym wielkim paragwajskim. A moja ciocia to była wojszczanką eskimoską i wojewodziną kongijską. A to tak. Brazawilską czy kinszaską? Nie, katangijską ona była. Natomiast niejaki Wierszu, Tatar zresztą z pochodzenia i Rudzielec, a także Ucho, on był podsędkiem pigmejskim i marszałkiem tytularnym australijskim z torbaczem w herbie, wyobraźcie sobie, i z herbatą w torbie. Assam? Assam. Ona miał takie porzekadło. Jak wypije Assam, to dopiero zassam. To ja znam lepsze. Kto pije Yunana, ma zdrowe kolana. To ja znam jeszcze lepsze. No. Kto pije Nataraja... Ten się będę gdzie nie szlaja. No. Ale wracając do tego herbu, to ja się pieczętuję herbem w czele. Tak, a ja panno na niedźwiedziu. A nie kiszką? Próbowałem się pieczętować kiszką, panie Michale, ale to bardzo nieporęczkie. Natomiast pan Czarniecki... Pan Czarniecki, nie uwierzycie, wasz mościowie, pieczętuje się lodzią. Lodzią się, azbereźnie jakieś, a nie, tak? Nie żadną lodzią, tylko ród Czarnieckich jest herbu łodzia. Ale to pewnie z Łodzi. Czarniecki, tam słychać, pan Czarniecki właśnie tu zmierza. Znowu nijak zrozumieć go nie można. Czekajcie, ja się trochę tutaj pojmuję, co on mówi, więc ja z nim wywołam. Co on, panie Andrzeju, powiedział? Co on powiedział? On mówi, żebyśmy się przestali byczyć i żebyśmy nareszcie wzięli szablę w dłoń. A łupy wziąć w troki. Hajda na koń. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój. Ruszamy w bój. Aby odbić Bilewiczówną. Bogus was zbój. Straszliwy zbój. Nie zwycięży nas nigdy. Ta-da! Ciociac był niespokojny, mą matkę poironił. Podczas japońskiej wojny bezczelny żołdak objął. Miesięcy kilka później powiła mnie w czas wojny. Do dzisiaj żyć jest trudniej, gdy wspomnę o Japonii. Wspomnę sobie, panie, o tej Japonii i od razu jakoś, panie, żyć jest trudniej. Słuchajcie jednak dalej, rzecz działa się w Japonii. W polowym gdzieś szpitalu, wśród jęków i agonii. Och, głupia pielęgniarka, do dzisiaj to pamiętam. Jak można w kuku armat pomylić niemowlęta. No i podejdzie wam, że ta nieodpowiedzialna małpa pielęgniarka, panie niemowlęta, ciach-ciach i pomyliła. Niezwykły ten przypadek mą matkę dosyć zdziwił. Stąd wniosek, że wasz dziadek być może jest fałszywy. Co było dalej? Nie wiem, bo czas był niespokojny. Choć dzisiaj jestem pewien, że tęsknię do Japonii. Tak. W każdym razie, moi kochani, gdyby co do czego doszło, to pochowajcie mnie absolutnie tylko i wyłącznie w Japonii. Zapraszamy do reklamy. Twoja obawa przy rzucaniu palenia? Że chęć zapalenia będzie silniejsza ode mnie. Weź Desmoxan. Aż 87% osób potwierdziło, że Desmoxan skutecznie wyeliminował u nich głód nikotynowy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut po 13. Mogę poprosić o sygnał? W tonacji trójki. Mamy pół godziny teraz i 45 minut po serwisie informacyjnym. No, pięknie. Od czego możemy zacząć? Ano od najpiękniejszej muzyki świata, to wszyscy wiedzą, innej dzisiaj nie prowadzimy. Ale od takiej, którą wiele osób nuci, jadąc nad morze. Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon, I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon, I'll be rising high above the earth so soon. And the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Wszystko są niezapomniane płyty, nie tylko utwory. Niezapomniane płyty z tego albumu Time Electric Light Orchestra. No nie tylko Ticket to the Moon, ale i Twilight, i Rain is Falling, i The Lights Go Down, i 21st Century Man. Ale mam obok i przyniosłem ze sobą, nie ma miejsca, żeby dziś odtworzyć, ale przyniosłem, żeby chociaż znowu popatrzeć na nią. Stała obok Electric Light Orchestra Out of the Blue. To płyta, którą wybrali państwo wtedy, 77 rok. Albumem roku i dwupłytowe winylowe wydawnictwo powtarzałem dla Państwa pod koniec tego 77 roku. Też cudeńka na tej płycie. No nie ma zespołu Electric Light Orchestra, nie ma nawet ELO numer 2. No ale jest The Orchestra i jak to ładnie się mówi, to najlepszy zespół Electric Light Orchestra, jaki można sobie dziś wyobrazić. A on dziś przyjeżdża, a może już nawet jest, w Dolinie Charlotte i przygotowuje się do dzisiejszego koncertu. No jak pięknie jest obok siebie, prawda? Poukładać takie utwory. To teraz... koncertowe radio, lubię to określenie. Teraz też będzie koncertowo, to najbliższy weekend. Czy myśmy się... Nie, zaraz sprawdzę, zaraz. Następny weekend. Co mi się wydaje, że najbliższy? Odtwarzałem dla Państwa ten utwór zupełnie przedpremierowo w niedzielę i okazało się, że Państwo go najbardziej ze wszystkich polubili. No więc od razu mówię, że to nie ten utwór miał zostać odtworzony do państwa uszu. To absolutna premiera, no ale jak mówiłem państwu w niedzielę, że jest taka płytka, którą zespół Paradise Lost umieścił bezpłatnie, żeby przed wydaniem płyty, 1 września ono nastąpi, mogli państwo wsłuchać się i są dwa zupełnie nowe utwory. To był ten drugi z nich. Nazywa się The Longest Winter. Paradise Lost będzie jedną z gwiazd festiwalu Metal Hammer. To 21 lipca. Mam już dokładne godziny występów. O 20:05 Paradise Lost ma wyjść na scenę. Poprzedza zespół Marilyn Manson, który o 9:30 wieczorem, ale wśród wykonawców bardzo wiele gwiazd, między innymi, wiem, państwo o nim też pamiętają, Zealand Ardor, czyli Manuel, państwa przyjaciel, i myślę, że może za tydzień uda mi się powtórzyć parę jego opowieści. Są krótkie, ale piękne. Zealand Ardor również na Metal Hammer Festival. Skoro rozmawiamy o różnych festiwalach, to będzie okazja za chwil parę jeszcze porozmawiać o Jarocinie. A na razie też bururum, bururum, chociaż ta płyta ze mną kursuje, już podróżuje dobre 5-6 tygodni. No ale dziś są urodziny młodej ciągle. Chociaż 49 lat temu występowała już tu, w programie trzecim, ze swoją pierwszą, drugą i trzecią piosenką. Dzisiaj jej urodziny. Didn't know places I never did see. Too late to conceal it, too late to hide it, too late to reveal it, too late to fight it. Door, and I stepped in. Pięknie brzmi i pachnie The Fleetwood Mac. Nie może być inaczej. Christine McVie i Lindsey Buckingham. Ich wspólna płyta. Tak, to prawda, miała być nowa płyta The Fleetwood Mac, no ale jakoś nie wyszło. Jest ta też bardzo, bardzo ciesząca uszy. Christine McVie, Christine Perfect kiedyś. Przypomina mi się pierwsza mała płytka zespołu Chicken Shack, którą przywiozłem tu dla Państwa, odtworzyłem w programie trzecim mnóstwo lat temu. Ta muzyka się nie zestarzeje. Ta muzyka zawsze będzie miała swoją szufladę. A propos pięknych kobiet, które zaufały mi, patrzę na płytę, która ma równiutko 10 lat i myślę o Jarocinie 2017 poprzez pryzmat płyty Jarocin 2007. Pamiętają Państwo niektórych debiutantów? Równiutko 10 lat temu pierwszy raz usłyszeli Państwo nazwę zespołu Negradonna z Krakowa, ale też paru innych, bo ja miałem to szczęście, że byłem jednym z czterech dziennikarzy muzycznych, którzy przesłuchiwali zgłoszenia konkursowe do festiwalu Jarocin 2007. Było ich 226 i 20 z nich, nie wyłącznie te, które przeszły i awansowały do jarocińskiego konkursu, umieściłem na płycie, która po 10 latach, a przesłuchałem ją znowu, brzmi pięknie. No i nazwy, które państwo znają. Kumkaolik, Witamina, Negradonna przed chwilą, Manescape. Świetna nowa płyta. No i na przykład Manchester. 31 seconds and we're going for auto sequence. I know you're gonna dig it. Zespół Manchester sprzed 10 lat. O Jarocinie jeszcze w drugiej godzinie tonacji, a teraz o jutrzejszym wieczorze. I wish you'd told me that before. I wish you told me that before. I've been watching you while waiting for the right moment to make the first move. I wanna know why I keep avoiding your eyes and why I'm running away. It's crazy, I know. I've been conceiving you for too long. Oh, maybe I'm destined to be alone. Or maybe there's someone. Thank you very much! Tak będzie pewnie i jutro też, chociaż myślę, że Mariusz Duda będzie po polsku mówił, bo to w Polsce jutro koncert długo oczekiwany. Będą w Dolinie Charlotte, Riverside. Państwo kiedyś napisali, jeden z naszych najważniejszych eksportowych zespołów. Widzą Państwo, że ja tak usiłuję te wszystkie obok siebie koncerty pomieścić, i Jarocin, i Katowice, i Dolinę Charlotte, ale to się wszystko w jakiś sposób poukłada. Być może dopiero po serwisie informacyjnym, bo tam zamierzam temat w dalszym ciągu rozwinąć. Adres pozostaje bez zmian. Pod skrzynką minimaxet@polskieradiopisanerazem.pl. No i usłyszymy się zaraz po serwisie informacyjnym, czyli mniej więcej za 8-9 minut. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy.